Biolik z mikroalgami. Dermokosmetyki Biolik dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia wybiła siódma. Serwis przedstawi Krzysztof Zyblewski. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej opublikowany w Dzienniku Ustaw. Na Dolnym Śląsku potwierdzono drugi przypadek brytyjskiej mutacji koronawirusa w Polsce. Za chwilę też o rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. W Dzienniku Ustaw jest już orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. Wcześniej opublikowano uzasadnienie. Sędziowie orzekli w październiku, że aborcja w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub jego nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu jest niezgodna z konstytucją. Ten wyrok nie podlega odwołaniu, powiedział w Polskim Radiu 24 konstytucjonalista Czesław Kłak z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Nie może być weryfikowany w żadnym trybie ani w świetle przepisów prawa krajowego, ani w świetle przepisów prawa międzynarodowego, czy też prawa Unii Europejskiej. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski zapowiedział w Polskim Radiu 24, że doprecyzowane zostaną przepisy w sprawie aborcji eugenicznej i będą prowadzone dodatkowe prace. Po publikacji uzasadnienia orzeczenia w Warszawie i innych miastach zorganizowano protesty. Manifestacje zwołały liderki ogólnopolskiego strajku kobiet. Uczestnicy demonstracji wznosili antyrządowe okrzyki. W stolicy przeszli sprzed Trybunału Konstytucyjnego przed siedzibę Prawa i Sprawiedliwości i z powrotem. Wyprowadzenie ludzi na ulicę stanowi dla nich zagrożenie i dla tych, z którymi oni będą się później kontaktować, oceniła rzeczniczka PiSu Anita Czerwińska. Policja nawoływała protestujących do rozejścia się w związku z zaostrzonymi przepisami sanitarnymi w czasie pandemii. Protesty skończyły się około 23. Drugi przypadek brytyjskiej mutacji koronawirusa w Polsce. Potwierdzono go podczas badań przesiewowych nauczycieli i pracowników szkół w województwie dolnośląskim. Barbara Góra. Przypadek ten wykryto w ramach badań nad obecnymi w Polsce mutacjami wirusa SARS-CoV-2, mówił wczoraj na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. I to dotyczy jednej z nauczycielek we Wrocławiu. Tym razem jest to osoba, która nie podróżowała do Wielkiej Brytanii ani nie stykała się bezpośrednio z takimi osobami, podkreślił minister. Co wskazuje, że mamy tą obecność wirusa już nie tylko bezpośrednio transmitowaną poprzez przyjazd osób, czy styk z tymi osobami bezpośredni, ale po prostu ten wirus, trzeba sobie to powiedzieć otwarcie, jest obecny. W Polsce pierwszy przypadek tak zwanej brytyjskiej mutacji koronawirusa wykryto w województwie małopolskim. Osoba, która przyleciała z Wielkiej Brytanii, wykonała test przed Wigilią i była izolowana. Barbara Góra, Polskie Radio. Liczba osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 przekroczyła 1 000 000. Drugą dawkę szczepionki przyjęło do tej pory 150 tysięcy. Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił kolejny nabór do mobilnych zespołów szczepień. Samorządy sygnalizowały w ostatnich dniach, że ich liczba powinna być większa. Karol Surówka. Zadaniem mobilnych zespołów jest dojeżdżanie do tych osób, które chcą się zaszczepić, ale ich stan zdrowia nie pozwala na dojazd do punktu szczepień, wyjaśnia rzeczniczka Narodowego Funduszu Zdrowia Sylwia Wądrzyk. Dotyczy to osób w szczególności obłożnie chorych i ma zabezpieczyć przede wszystkim pacjentów z mniejszych gmin i miejscowości. Marek Wójcik, pełnomocnik zarządu Związku Miast Polskich, uważa, że takich zespołów powinno być kilkanaście razy więcej. Na przykład jeden na województwo, na całe województwo, na populację rzędu 2 miliony na przykład, no to zdecydowanie za mało. Karol Syrówka, Polskie Radio. Ponad 99% przedszkoli i blisko 99% szkół podstawowych działa w trybie stacjonarnym. W całym kraju tylko 21 szkół pracuje zdalnie, a 148 w trybie mieszanym, informuje minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Frekwencja uczniów, jak i dzieci w przedszkolach, to jest frekwencja ponad 99%. Ona się utrzymuje dokładnie na tym samym poziomie od poniedziałku. Najmłodsi uczniowie wrócili do szkół po feriach. Była to jedyna zmiana w zasadach bezpieczeństwa epidemicznego. Dziś mamy poznać decyzję rządu w sprawie ograniczeń, które będą obowiązywały od 1 lutego, czyli od poniedziałku. Po raz pierwszy w historii uroczystość upamiętniająca rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau odbyła się wyłącznie online. Nie zabrakło jednak świadectw ocalonych. Karol Darmoros. Los dzieci w Auschwitz to główny temat tegorocznych obchodów rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego obozu. Zdzisława Włodarczyk w Auschwitz jako dziecko z Powstania Warszawskiego wspominała dramat najmłodszych więźniów. Dzieci płakały, przez sen wołały mamy, skomliły, jęczały, ale z czasem te odgłosy ucichły. powiedziały, że nikt nie przyjdzie. W Auschwitz zginęło ponad 200 tysięcy dzieci, a 76 lat temu wyzwolono około 700 młodych więźniów. Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że trzeba zachować materialne ślady ludobójstwa. To, co można tutaj zobaczyć, jest odpowiedzią na zapomnienie, na ułudę nierealności, na kłamstwo negacjonizmu. W Auschwitz Niemcy zamordowali ponad 1 000 000 osób, głównie Żydów, a także m.in. Polaków, Romów i sowieckich jeńców wojennych. Karol Darmoros, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po siódmej, serwis sportowy Trójki przedstawi Dariusz Urbanowicz. Amerykańska Floryda wzięła na siebie ciężar organizowania rozgrywek ligowych w dobie pandemii. To tu, w tak zwanych bańkach, zeszły sezon dokończyli koszykarze NBA, WNBA, rozegrano także specjalny turniej MLS. Teraz władze najcieplejszego stanu USA deklarują, że w razie kłopotów Japończyków są w stanie przejąć zaplanowane na najbliższe wakacje w Tokio Igrzyska Olimpijskie. Media na całym świecie szeroko podchwyciły temat. Rękę na amerykańskim pulsie trzyma Jan Pachlowski. Ten pomysł z jednej strony zdumiewa, z drugiej zaskakuje. O wszystkim poinformował dyrektor finansowy Florydy Jimmy Patronis. Podkreśla on, że stan już teraz jest przygotowany, aby spełnić wszystkie wymogi bezpiecznego przeprowadzenia tak gigantycznej imprezy. Mieszkańcy Japonii mają bardzo duże obawy przed przyjęciem sportowców z całego świata w dobie pandemii. Gdyby zawody w kraju kwitnącej wiśni miałyby być odwołane, ich organizację chce przejąć właśnie Floryda. W tej sprawie wysłano oficjalny list do MKOL-u, którym zaproponowano również wspólne spotkanie obu stron. Poradzimy sobie z wszystkimi wymogami bezpieczeństwa, argumentują władze Florydy. Stan posiada znakomite zaplecze sportowe. Od hal, kortów tenisowych po boiska jest także idealnym miejscem do przeprowadzenia rywalizacji w sportach wodnych. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Z podobną inicjatywą zgłosiła się Salla, fińska miejscowość znajdująca się na polu podbiegunowym. W tym przypadku ma to być jednak element kampanii mającej zwrócić uwagę na problem efektu cieplarnianego i zmiany klimatyczne. Mistrz olimpijski i podwójny mistrz świata w pięcioboju nowoczesnym Janusz Gerard Pyciak-Peciak nie ma wątpliwości, że igrzyska w Tokio odbędą się latem. Powiem szczerze, że w to nie wierzę dlatego, bo mamy przecież igrzyska olimpijskie w Los Angeles i wątpię, czy Amerykanie by zrobili igrzyska w następnym roku i później w 2028 roku. To jest pierwsza sprawa. A drugie, w Tokio igrzyska się na pewno odbędą. Może do tego dojść, że nie będzie kibiców. Natomiast moim zdaniem to jest nie tyle, że bzdura, ale niepoważne, bo piękne miejsce, Floryda, bogaty stan, ale na pewno Tokio nie zrezygnuje z igrzysk olimpijskich i moim zdaniem się odbędą. Koszykarze Anwilu Włocławek wygrali we własnej hali z ukraińskim Dnipro Dniepr 74-71 w pierwszym spotkaniu grupy E Pucharu Europy FIBA. Siatkarze Skrybeł Chatów z kolei również wykorzystali przywilej własnego boiska i w piątej kolejce grupy A Ligi Mistrzów zwyciężyli z belgijskim Lindemansem Alsat 3-1. W drugim meczu Zaksa Kędzierzyn-Koźle gładko pokonała 3-0 Fenerbahce Stambuł. Siatkarze Ekstraklasy natomiast odrabiali wczoraj zaległości z piątej kolejki. Warta Zawiercie wygrała ze Ślepskiem Suwałki 3-1. Wczoraj rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w biatlonie. W Dusznikach Zdroju złoto w pierwszej konkurencji, biegu indywidualnym na 15 km, zdobyła Monika Hojnisz-Staręga. Dziś biatloniści odpoczywają, na jutro zaplanowano sprinty. Słyszymy się w sporcie za godzinę. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Minus 1 stopień w Olsztynie, Białymstoku, w Lublinie i w Rzeszowie. To są najzimniejsze miejsca w Polsce, w szczytowych momentach oczywiście dzisiaj. Słońce zobaczą mieszkańcy Lublina i Rzeszowa. Pozostała część kraju powyżej zera, od 1 stopnia w centrum, Warszawa, Łódź. Ja wiem, czy Bydgoszcz to centrum, to załóżmy na potrzeby prognozy pogody, że tak. Oprócz tego na zachodzie jeszcze cieplej, Szczecin, Gorzów po 3 stopnie, a we Wrocławiu nawet 5. Deszcz w Gorzowie Wielkopolskim, Wrocławiu i Opolu możliwe dzisiaj, że spadnie. Oprócz tego zwracam uwagę, że możliwe są oblodzenia dróg, zatem jedźmy ostrożnie. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Trójka. Program trzeci. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. Stop. What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend. Put your name next to mine, we're on different lines. So I wanna be nice enough, they don't call my bluff. Cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just act confused. Did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. I'm sorry. I don't think I caught your name. I'm not your friend. Siódma 17, Therefore I Am, to Billie Eilish w programie trzecim Polskiego Radia. Rozmawiamy dzisiaj o tym, co można robić nie po kolei, a i tak się musi udać po prostu. Na mur beton, bo ja na przykład mam taki zwyczaj, że nie czytam instrukcji, jak każdy prawdziwy facet. I wnoszę zakupy na raz też, to każdy prawdziwy facet tak robi. Nie wraca się po zakupy, nieważne ile się kupiło, trzeba wnieść na raz. W związku z powyższym, że nie czytam instrukcji, to robię rzeczy nie po kolei, a potem i tak muszę zajrzeć do instrukcji, bo nic nie działa tak jak powinno. Zresztą z meblami z pewnej szwedzkiej sieci sklepów, tymi meblami, które się samemu składa. To nawet jak jest instrukcja, to robię nie tak. Więc pomyślałem, że o tym sobie porozmawiamy dzisiaj. Dlatego, że najsłynniejsze klocki świata również dzisiaj mają swoje święto i tutaj też można bez poprawnej kolejności co nieco zbudować. Ale co jeszcze można zrobić nie po kolei w taki sposób, żeby wyszło? Dwie dwójki, siedem trójek. Chciałbym powiedzieć, że można dodawać liczby. Jakby nie dodawał, i tak zawsze wyjdzie to samo. To się zgadza. Podobna sytuacja jest z odejmowaniem, tu od razu podpowiem, ale rzeczywiście zgadza się, ma pan zdecydowanie rację. Mnożyć również możemy nie po kolei i też wyjdzie to samo. Jeszcze idąc tym tropem dalej, dwie dwójki, siedem trójek o tytułach naukowych. Pan Marek. Z tytułów naukowych to można najpierw zrobić doktorat, a potem magistrat. No to jest nie po kolei, ale do tego trzeba mieć po kolei w głowie, bo jak się ma nie po kolei w głowie, no to się robi po prostu magistrat, a potem dopiero doktorat. Rzeczywiście jest to jakaś koncepcja, natomiast na przykład no nie można najpierw skończyć studiów, a potem zdać maturę. Chociaż to i wśród prezydentów takie historie chyba były kiedyś, przynajmniej bliskie tej opowieści. Dwie dwójki, siedem trójek. Szanowni Państwo, co można robić nie po kolei, a i tak się uda? 19 minut po godzinie 7. Behind Blue Eyes, Limp Bizkit, proszę. Thank you. like to be the bad man, to be the sad man. Behind blue eyes, and no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours, only lonely. My love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do. And I blame you. No one bites back his heart on their anger. None of my pain and woe can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. Vengeance that's never free. Discover behind blue eyes, and no one knows how to say that they're sorry. And don't worry, I'm not telling lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours, only lonely. My love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man. Behind blue eyes. 23 minuty po godzinie 7. Pojedźmy na chwilę do Francji. A czemu nie? Radiowo przynajmniej i w wyobraźni możemy. Francuski Senat bowiem przyjął w zeszłym tygodniu ustawę o ochronie sensorycznego dziedzictwa wsi. To jest ciekawe, dlatego że oznacza to ni mniej, ni więcej jak objęcie ochroną praw między innymi dźwięków wsi. Tak zwani miastowi po sprowadzeniu się na wieś już nie będą mogli narzekać, ani tym bardziej pisać oficjalnych protestów przeciwko na przykład piejącym rano kogutom albo dzwonom wiejskiego kościoła. Komu i dlaczego przeszkadzają dźwięki miast i wsi w Polsce, ustalał dla Państwa nasz reporter Lucjan Ołtarzewski. Wpływ na samopoczucie człowieka ma wiele elementów. Renata Borowiecka to muzykoterapeuta. Zajmuje się zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Dźwięki, które nas otaczają, są dla niektórych osób wręcz bardzo istotne, ale nie dla wszystkich. Zależy to od też kilku czynników, między innymi od wieku. Funkcjonowanie w naturalnym środowisku może być problematyczne. Z pozoru powiedzielibyśmy, że środowisko wiejskie jest bardziej przyjazne, ponieważ mamy tam kontakt bezpośredni z przyrodą. Nie dla wszystkich może być to przyjemne, kiedy ktoś dotąd mieszkający w mieście przeprowadza się na przykład na wieś i budzi się rano zdziwiony, że głośno pieje kogut u sąsiada, bądź słyszy dźwięki od innych zwierząt, które są dla niego nieprzyjemne, irytują go i może wręcz prowadzić to do jakichś agresywnych zachowań, procesów sądowych i tak dalej. Następuje wtedy takie zderzenie oczekiwań z rzeczywistością. Generalnie obserwuje się zjawisko dużego niestety przeciążenia naszego układu nerwowego poprzez taki smog dźwiękowy, który towarzyszy nam, zwłaszcza osobom, które mieszkają w dużych miastach. Sprawie przyglądał się nasz reporter Lucjan Ołtarzewski. Pytanie teraz, czy rzeczywiście jest to taka plaga, że tak zwani miastowi przeprowadzając się na wieś piszą podanie, że teraz proszę wyłączyć tego koguta o 4 rano, no bo przecież jak to, że on pieje. To tak nie tak sobie wyobrażałem życie na wsi. No ale już tak robić nie będzie można. 26 minut temu minęła godzina 7. Kosmodrom teraz w Trójce. Mamy jeszcze między innymi Dawida Podsiadło, mamy Kings of Leon przed godziną 8, zatem warto zostać z Trójką. Roznosi mnie, jak tanio wciska się gaz, co w Kaktus Canyon zabrał nas. Jeszcze lata proch. Dobrze wiem, tu niebo blednie tak jak wszędzie. Z tobą jakoś lepiej mi, innego szukasz lepiej mi. Wyglądamy już tak atrakcyjnie jak rano, choć ta czerwień krwi podkreśla nasz styl. Wciąż wystrzeliło nas, jakby śmierć to był kult, bez grawitacji rumba. Lepiej idzie nam. 7.30 na zegarach, pora na Ekonomię w Trójce. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Bezrobocie w grudniu wyniosło 6,2%, tak podał Główny Urząd Statystyczny. W listopadzie stopa bezrobocia była o 0,1 punktu procentowego niższa, wyniosła wtedy 6,1%. To dane zgodne z oczekiwaniami rynku, mówi Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. 6,2% to wynik, którym zamykamy 2020 rok. Jest to wynik o 1 punkt procentowy wyższy niż rok wcześniej. To pokazuje, że w czasie kryzysu i w warunkach pandemii koronawirusa bezrobocie w Polsce wzrosło, natomiast jest ono wyraźnie poniżej tych wskazań, które były deklarowane, jeszcze przewidywane, szczególnie na początku kryzysu. Główne obawy mówiły o tym, że bezrobocie w Polsce może mieć nawet wymiar dwucyfrowy, przekroczyć 10% w skali kraju. Te najczarniejsze scenariusze się nie sprawdziły. Wczorajsze dane okazały się też zgodne z tak zwanym szybkim szacunkiem Ministerstwa Pracy. Uwaga przedsiębiorcy, tylko do poniedziałku można się zgłaszać do ulgi Mały ZUS Plus. Chodzi o niższe składki na ubezpieczenia społeczne, z wyjątkiem składki zdrowotnej. Warunek? Przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie może przekroczyć 120 tysięcy złotych. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodów wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Na Małym ZUS-ie Plus można być maksymalnie przez 36 miesięcy. Od początku roku do programu zgłosiło się ponad 300 tysięcy przedsiębiorców. I jeszcze jedna ważna informacja dla biznesu i nie tylko dla biznesu. Dziś rząd ma ogłosić, co dalej z obostrzeniami związanymi z pandemią. Środowa sesja na Wall Street przyniosła mocną przecenę. Rozczarowujące okazały się wyniki kwartalne spółek. Indeksy S&P, Dow Jones i Nasdaq zanurkowały o ponad 2%. Na polskiej giełdzie również mocne spadki. WIG20 traci na zamknięciu 2,7%. W dół KGHM i Allegro. Druga spółka musi się pogodzić z ogłoszoną już oficjalnie nowiną, że do Polski wchodzi amerykański konkurent Amazon. Waluty. Euro kosztuje 4,55, dolar 3,76, frank szwajcarski 4,23, a brytyjski funt 5,15. A Ekonomia wraca za godzinę. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Mamy dzisiaj za oknami słońce jedynie w Krakowie, Rzeszowie i w Lublinie. Tutaj w Lublinie najchłodniej, bo minus jeden stopień. Mamy również minus jeden stopień w Olsztynie i Białymstoku. Tutaj natomiast słońca nie będzie, za to możliwa gołoledź na drogach, zatem uważajmy za kierownicą. Opady deszczu z kolei w Opolu i Wrocławiu. Tutaj najcieplej, bo nawet 5 stopni w szczytowym momencie. Trochę chłodniej w Gorzowie Wielkopolskim. Tutaj 2 stopnie i możliwe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Oprócz tego wszędzie w miarę porówno 2 stopnie maksymalnie dzisiaj na termometrach. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. W przyrodzie jest niewiele gatunków, które niszczą swoje środowisko i marnują pożywienie. Przoduje w tym człowiek. Wyrzuca 1/3 produkowanej przez siebie żywności, niepotrzebnie zużywając zasoby wodne i energetyczne ziemi. Co roku w Polsce marnuje się taka ilość żywności, która wystarczyłaby dla mieszkańców Warszawy przez 10 lat. Ekomisja. Nie marnuję. Sprawdź na niemarnujebankiżywności.pl. Marnując żywność, marnujesz planetę. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ależ pogoda. No. Wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak. Na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Szczepienie przeciw COVID-19 zmniejsza ryzyko zachorowania. W przypadku choroby szczepionka zapewnia łagodniejszy przebieg i mniej powikłań. Wejdź na gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń na infolinię pod numer 989. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina 7.35 na zegarach. Dawid Podsiadło, nie ma fal, obiecałem, to jest. Kings of Leon i The Bandit już za chwilę w programie trzecim. Fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal.

Dwie dwójki, siedem trójek to numer do nas i zastanawiamy się dzisiaj nad tym, co można robić nie po kolei, a dalej wyjdzie to samo, albo przynajmniej powinno w teorii. Dwie dwójki, siedem trójek to nasz numer. Posłuchajmy wzruszającej historii o małżeństwie. Ja dzwonię a propos wykonywania pewnych rzeczy po kolei. To jest bardzo istotne, bo kiedyś, zaraz po ślubie, żona zrobiła zupę ogórkową. I no ja, będąc zafascynowany jeszcze tym świeżym związkiem, to ja ją bardzo pochwaliłem, zanim skosztowałem tą zupę. No i teraz jest problem taki, że od 20 lat żona robi tą zupę, a ja nie mam odwagi powiedzieć, że tak średnio mi ona smakuje. Średnio smakująca zupa po 20 latach to rzeczywiście może być pewien przyczynek do małego kryzysu wewnętrznego. Trzeba uważać na samym początku, na dzień dobry, najpierw zjeść i powiedzieć, bo to rzeczywiście grozi tym, co się panu przydarzyło. Dwie dwójki, siedem trójek. Co jeszcze możemy zrobić nie po kolei? Nie po kolei można układać puzzle. Niezależnie jak się nie po kolei układa, i tak się je złoży w całość. To prawda. Co więcej, nie do końca nawet te elementy muszą do siebie pasować, bo jest jeszcze kwestia siły tego, kto te puzzle układa. Seal Crazy, program trzeci Polskiego Radia i 16 minut do godziny 8. 12 minut pozostało do godziny 8. Pan Krzysztof jeszcze drogą mailową odnosi się do tematu sprzed chwili o tym, że dźwięki wsi we Francji mają zostać zastrzeżone. Wyszła w tym celu specjalna ustawa we Francji, czyli nie będzie można pójść i powiedzieć, że ten kogut za głośno pieje. I pan Krzysztof napisał: witam ponownie, wieś ma brzmieć jak wieś. Kogut tak, ryczenie krów tak, ujadanie psów tak, a nawet dzwony kościółka tak, ale tylko raz w tygodniu. Tutaj pan już zgłasza jakiś wniosek otwarty. Natomiast muezini panu nie pasują, na przykład raperzy i DJ-e też panu nie pasują. Ale to na wsi tak dużo DJ-ów jest? Ja nie wiem. No może jest, może dawno nie byłem. Przejdźmy teraz do tego, czym mieliśmy się zająć w tej chwili, tylko trochę odbiegłem od tematu, mianowicie o magicznym białku. Nie na kilkumiesięczną rehabilitację, lecz tylko na jeden kilkuminutowy zabieg. Dzięki specjalnemu białku już niedługo będziemy mogli wrócić do pełni sił, nawet po poważniejszych wypadkach czy kontuzjach w zaledwie 3 tygodnie. Do przełomowego odkrycia pozwalającego przywrócić nowe możliwości, nawet możliwość chodzenia, doszło na Uniwersytecie Rury w Bochum. I o tym Paweł Turski. Odkrycie było przypadkowe. Na uniwersytecie testowane było nowe białko, które miało zatrzymać proces degeneracji nerwów odchodzących od rdzenia kręgowego myszy. Okazało się jednak, że nie tylko zatrzymuje ono proces, lecz także odbudowuje całkowicie zniszczone nerwy. Mówi Marco Leibinger, biolog komórkowy z Uniwersytetu Rury w Bochum. Nikt z nas nie spodziewał się tego, że mysz znowu będzie mogła chodzić. Codziennie sprawdzaliśmy postępy naszej myszy. Pewnego dnia wziąłem ją do ręki i okazało się, że zaczęła ruszać bardzo mocno nogami. To mnie ogromnie zaskoczyło. Postawiłem ją na stole i okazało się, że znów potrafi chodzić. Jak się okazuje, odkryte białko działa nie tylko miejscowo. Białko, choć zostało podane przy rdzeniu kręgowym, zadziałało także na uszkodzone nerwy nóg, mówi profesor Dietmar Fischer, koordynator badań biogenetycznych na Uniwersytecie w Bochum. Wyjątkowe w naszych badaniach jest to, że białko przez nas wyprodukowane, cytokina, nie tylko wpływa na nerwy, w pobliżu których zostało podane, lecz także wpływa na inne nerwy w innych częściach ciała. W ciągu kilku godzin w całym ciele rozpoczyna się proces regeneracji i to dzięki temu mysz znów może chodzić. Całkowitą zdolność chodzenia mysz uzyskała już po 3 tygodniach. O wiele wcześniej, bo już po 3 dniach, naprawiły się w jej organizmie inne, podrażnione w wyniku wysiłku nerwy. Jeśli zmodyfikowane białko wpłynęło na ponowne działanie kończyn, oznacza to, że może ono naprawiać mniejsze uszkodzenia, na przykład potreningowe. Oczywiście stan naprawy nie będzie taki jak przed uszkodzeniem. Pozwoli to jednak na zaoszczędzenie czasu i zbędnych rehabilitacji. Według wstępnych badań naukowców, białko podane człowiekowi w ciągu 5 dni od lekkiej kontuzji powinno zregenerować uszkodzone nerwy w ciągu niespełna tygodnia. Jak zapowiadają naukowcy z Uniwersytetu Rury w Bochum, ludzie z odkrytej metody regeneracji nerwów najprawdopodobniej będą mogli skorzystać za 5 lat. Tak, tak, to ja, obywatel GC, 9 do 8. Powiem ci, co myślę, tak prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. I wierzę, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą. I nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj no. Ja cię urządzę, powtarzasz to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bije lustro, tak, tak. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja, tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja, tak, tak, ten sam. Dopiero teraz, gdy nie słyszy nikt, bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja, tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze